Tak, zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Anna Regulska, Kuba Witkowski, Monika Rutke, Kuba Strzyczkowski. Po 16, nie, po 15, program trzeci, popołudniowa audycja, 25 dzień marca, czas na serwis, Artur Ebertowski. Granice zamknięte do 13 kwietnia. Są też szczegóły na temat ograniczeń w życiu codziennym. Nasz reporter ma ważne informacje z konferencji szefa MSWiA. Między innymi maseczki i odzież ochronna lecą do Polski. O wsparciu poinformował prezydent. Już jutro pierwszy samolot z Chin wyląduje z tym właśnie wyposażeniem. Ponad 100 tysięcy osób w Polsce objętych kwarantanną. Policja sprawdziła, ile osób rzeczywiście zostało w domu. Polskie granice pozostaną częściowo zamknięte co najmniej do 13 kwietnia, poinformowało kilkadziesiąt minut temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na większą liczbę osób zostanie też nałożony obowiązek 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granic. Od piątku obejmie również osoby, które dotąd na co dzień przekraczały granice, aby iść do pracy. Mają więc 48 godzin na to, aby znaleźć miejsce do tymczasowego zamieszkania po drugiej stronie granicy albo zorganizować pracę zdalną. Kwarantanna nadal nie będzie obowiązywała osób prowadzących transport towarów. Resort Spraw Wewnętrznych poinformował również, że ruszyły kontrole osób na ulicach pod kątem tego, czy nie jest łamany zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, jak dzisiaj wyglądają te kontrole? Służby mają na razie przede wszystkim informować. Z radiowozów nadawane będą specjalnie przygotowane komunikaty. Większość z nas już otrzymała albo otrzyma SMS-a z linkiem do strony, na której wymienione są reguły poruszania się. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk zaznaczył jednak, że mundurowi od początku będą karali grupy osób, które świadomie ignorują nowe zasady. Tam, gdzie zaleciłem dzisiaj zdecydowanie ostrzejsze działania i represje, to są grupy młodych ludzi gromadzące się w różnych miejscach, które w sposób lekceważący podchodzą do tych przepisów i zasad. Sprawdzane będą również autobusy i tramwaje pod kątem tego, czy nie ma tam więcej pasażerów niż połowa liczby miejsc siedzących. Służby zwróciły się do prezydentów miast, by odpowiednio dostosowały kursowanie komunikacji publicznej do tego przepisu. Według szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego od utrzymania dyscypliny Polaków zależy teraz sukces w walce z koronawirusem. Musimy razem w ogromnym poczuciu dyscypliny społecznej osiągnąć ten cel. To jest niezbędne i temu służą działania naszych funkcjonariuszy i naszych władz. Dodam jeszcze, że te codzienne kontrole prowadzi 25 tysięcy policjantów. A relacjonował Karol Surówka. Resort Zdrowia po 13 poinformował o kolejnych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Teraz chorych jest 957 osób, spośród nich 13 osób zmarło. Dzisiaj do tej pory potwierdzono w sumie 57 nowych przypadków. Jutro w naszym kraju wyląduje pierwszy samolot z Chin z wyposażeniem medycznym. Zapowiedział to prezydent Andrzej Duda. W najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnych samolotów. Oprócz tego uruchamiamy także wszędzie, gdzie to możliwe, produkcję w kraju. Te działania są koordynowane. One dzisiaj były omawiane na zespole zarządzania kryzysowego i mam nadzieję, że w krótkim czasie poradzimy sobie i wszelkie niedobory w tym zakresie zostaną uzupełnione. Prezydent odniósł się też do projektu tarczy antykryzysowej i wprowadzonych w niej zmian uwzględniających rolników. Wprowadzono do projektu ustawy na 3 miesiące zwolnienie z KRUS-u. Wprowadzono także przepisy, które powodują, że rolnicy, także ci prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, będą traktowani tak jak przedsiębiorcy, czyli tak jak osoby prowadzące zwykłą działalność gospodarczą, a więc wszystkie te same formy pomocy będą przysługiwały także tym, którzy wykonują tą działalność rolniczą. Dodatkowo będą rodzice, którzy wychowują dzieci do 8 roku życia, mogli korzystać również z tego zasiłku, jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola lub szkoły, zasiłku przysługującego na dziecko do 8 roku życia. Tarcza antykryzysowa prawdopodobnie dzisiaj zostanie przyjęta przez rząd. W piątek przepisami ma się zająć Sejm. Pakiet pomocy opiewa na 212 miliardów złotych. Teraz pytanie do policji. Ile osób objętych kwarantanną było poza domem? Mundurowi przeprowadzili kolejne kontrole, a o wynikach powiedział nam rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. W 380 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia, które według nas powinny skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej te osoby. To przypadki związane albo z unikaniem poddania się kwarantannie, albo przyjmowaniem na przykład klientów. Generalnie chociaż ta liczba 380 robi wrażenie, to jeżeli zestawimy to z ponad 103 tysiącami osób, nadal uważamy, że Polacy podchodzą bardzo odpowiedzialnie i zdyscyplinowanie do sytuacji, w której się znaleźli. Policja zachęca do korzystania z aplikacji Kwarantanna Domowa na smartfony. Pozwala ona na łatwiejszą kontrolę, wystarczy wysłać zdjęcie. Aplikacja pozwala też na skorzystanie z pomocy, na przykład dostarczenie leków albo żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy, proszę Państwa, dzień bezchmurny albo z zachmurzeniem małym. Temperatura maksymalna dziś w Polsce od 4 do 8, chociaż chłodniej, a w rejonach podgórskich tam temperatura spadnie do zera. A w nocy bezchmurnie albo też zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od minus 6 do minus 3, cieplej na wybrzeżu, tam w granicach minus 1. Lokalnie w Dolinach Sudeckich spadek temperatury do minus 9, w Dolinach Karpackich do minus 13. A wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu miejscami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr, w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszłam i kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji POP sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację POP. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POP na pko.com.pl lub w aplikacji POP oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. To już 8 minut po godzinie 15. Popołudniowy program Zapraszamy do Trójki. Kuba Witkowski przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19. Niebawem moim gościem będzie pani dr Edyta Łasiewicz z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Porozmawiamy o kłopotach z brakiem krwi. Korespondencja z Paryża po 15.20, a ponadto o akcji Lot do domu. Porozmawiamy z Michałem Czarnickim, rzecznikiem LOT-u. Od dziś, proszę Państwa, jak pamiętamy, mam nadzieję, obowiązują nas nowe ograniczenia dotyczące przemieszczania się. Co wolno, a co będzie karane w relacji naszego reportera. Po 16.10 Marek Wałkuski z Waszyngtonu, po 16.20 profesor Krzysztof Czajkowski o sytuacji kobiet w ciąży w czasach koronawirusa. Odwiedzi Państwa na antenie wybitny skrzypek Filip Jaślar z grupy Mozarta, a tuż przed godziną 17.00 moim gościem będzie pani minister Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. Temat to oczywiście pomoc przewidziana w tarczy antykryzysowej. Ponadto korespondencja z Rzymu i rozmowa z Dariuszem Szpakowskim o przyszłości piłki nożnej, o przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. 7 trójek na początku, 22, 9, niebawem 10 minut po godzinie 15. Zaczniemy od naszej piosenki dnia. Dziś Rufus Wainwright. Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I've brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country's source for anger. Cause it's all a part of the game. Yeah, it's all a part of the symphony. And I pray that your face is the last I see. Rufus Wainwright w piosence dnia. Prawie 14 minut po godzinie 15. Moim gościem jest pani doktor Edyta Łesiewicz, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Witam panią doktor, kłaniam się. Ja również, witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, liczba pobrań krwi spadła nam o połowę. Czy krwi zaczyna w tej chwili brakować? Aktualnie, rzeczywiście jeszcze tydzień temu W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa zauważaliśmy spadek aktywności naszych krwiodawców. Natomiast w porównaniu z tym czasem sprzed tygodnia aktualnie ta aktywność dawców znacznie się zwiększyła w związku z tak naprawdę takimi akcjami informacyjnymi. Mhm. Kierowanymi do naszych krwiodawców, informującymi o tym, że my bardzo krwi potrzebujemy, że mimo pandemii, mimo szerzącego się koronawirusa, nadal pewne schorzenia bezwzględnie wymagają leczenia krwią i składnikami i w związku z tym ten odzew krwiodawców jest bardzo zauważalny, w związku z tym nasze zapasy aktualnie pozwalają na taką realizację wpływających do nas zamówień na krew i jej składniki, ale tutaj chciałabym też zaznaczyć, że sytuacja jest dynamiczna, tak? I w związku z tym też pamiętajmy o tym, że nie wiemy, co się będzie działo z tą sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju, a tutaj w tym przypadku mówimy na obszarze działania naszego centrum, czyli nie całego województwa mazowieckiego i też weźmy pod uwagę ten ograniczony... A no właśnie, pani doktor, bo zastanawiamy się wszyscy, jak będzie wyglądało to oddawanie krwi w czasach koronawirusa przy ograniczaniu możliwości poruszania się. Dawcy krwi mogą bez przeszkód krew oddawać? Ja nie jestem zwolennikiem tutaj takiego czarnowictwa. My oczywiście w 100% nie jesteśmy w stanie przewidzieć tej całej sytuacji. Natomiast jak najbardziej tutaj w związku z tym z wytycznymi nowymi Ministerstwa Zdrowia, jak najbardziej nasi krwiodawcy mogą do nas przychodzić i nawet serdecznie zapraszamy, dlatego że ich wizytę, ich jakby w cudzysłowie działalność i tą pomoc, którą niosą dla cały czas potrzebujących to będzie takim elementem tego wolontariatu, tak? Który jest wyszczególniony w wytycznych Ministerstwa Zdrowia. W poniedziałek po relacji naszego reportera o kłopotach z krwią w popołudniowym programie Zapraszamy do Trójki odezwali się bardzo licznie słuchacze z pytaniami oczywiście. Na przykład to pytanie się powtarzało, czy krwiodawcy będą poddawani testom? Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o, rozumiem, że chodzi o wykonywanie testów na obecność koronawirusa. Aktualnie takich testów nie wykonujemy, natomiast stosowane są, krew jest oczywiście bezpieczna i mamy wprowadzone oprócz tych dotychczasowych procedur, które i chronią i dawcę i biorcę jednocześnie, wprowadzone dodatkowe procedury związane z pandemią koronawirusa. Która grupa krwi jest najbardziej poszukiwana? Tak naprawdę wszystkie grupy, w związku z czym zapraszamy wszystkich dawców i tych RH dodatnich, bo o to najczęściej padają pytania, tak? Mhm. Czy przede wszystkim, czy potrzebna jest RHD-, czy RHD+. Tak naprawdę wszystkie grupy krwi, dlatego tak jak na wstępie zaznaczyłam, zaznaczyłam to, że krew i jej składniki mają określony termin ważności, w związku z tym my musimy mieć jakby cały czas jednostajną, chcielibyśmy przypływ tej krwi na bieżąco po prostu. Dokładnie tak, bo tak jak mówię, pewne grupy chorych, w szczególności hemato-onkologiczne, ale nie tylko, bo i operacje onkologiczne, ale i kardiochirurgiczne i wszelakie urazy, niestety, ale w dalszym ciągu nic się nie zmieniło w wyniku pandemii. Leczenia krwią i składnikami bezwzględnie wymagają. Doktor Edyta Łasiewicz, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Ja również. 18 minut po godzinie 15. To Grzegorz Turnał. Cały świat w ruinie, wszystko minie. choć nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Maria Rumińska, Grzegorz Turnał. W popołudniowym programie zapraszamy do trójki. Teraz, proszę Państwa, na antenie Paryż, tam Marek Brzeziński. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie ze słonecznego Paryża i to taka pocztówka niby z kozery, dlatego że jak to mławiano w naszym mitycznym filmie Rejs, w tak pięknych okolicznościach przyrody aż trudno uwierzyć w rozmiary tej apokalipsy, która jest dookoła. A no właśnie, pola marsowe wokół wieży Eiffla zamknięte od kilku dni. Kiedy patrzę, panie redaktorze, w telewizji na to miejsce, to ta pustota robi wrażenie. Takich miejsc zamkniętych w Paryżu jest więcej, prawda? Są trzy takie miejsca, to znaczy bulwary nad Sekwaną, które są ulubionym miejscem, były ulubionym miejscem promenad i miejmy nadzieję, że również będą, że wrócą i rowerzyści, i piesi na te właśnie cudowne, pełne uroku miejsca i pewne rejony dookoła wieży Eiffla i dookoła Trocadero. One są kompletnie wyłączone z ruchu, tam nie ma pieszych, nie ma nikogo. Natomiast poza tym ludzie sami z siebie, narzucając sobie taką autodyscyplinę, pozostają w domach, są bardzo rygorystyczne warunki określające zasady kwarantanny, która obowiązuje i która najprawdopodobniej będzie jeszcze przedłużona o kolejne tygodnie i po prostu miasto świeci pustkami. No, brakuje tylko, żeby zwierzęta zaczęły wychodzić z lasów okolicznych i maszerować po polach elizejskich. We Francji na COVID-19 zmarło ponad 1100 osób, ponad 2,5 tysiąca przypadków to pacjenci w stanie ciężkim. Liczba zakażeń wciąż rośnie? Tak, z każdego dnia są ogłaszane, są konferencje prasowe wieczorem. Najczęściej Jérôme Salomon, który jest głównym inspektorem medycznym zdrowia we Francji, albo minister zdrowia Olivier Véran. Oni podają najnowsze dane, oficjalne dane i chodzi przede wszystkim o to, żeby to wszystko było bardzo przejrzyste, żeby Francuzi zdawali sobie sprawę z rozwoju sytuacji, z powagi tej sytuacji. I wydaje mi się, że coraz bardziej sobie zdają z tego sprawę, coraz bardziej mają taką samoświadomość, tego, co się dzieje dookoła nich, mimo że no, to godzi bardzo poważnie w ich upodobania, w ich przyzwyczajenia, bo to jest jednak społeczeństwo ekstrawertyków. We Francji jest już nakaz pozostawienia w domu, choć taka specjalna rada naukowców przy prezydencie Francji, Emmanuelu Macron, rekomenduje dalsze ograniczenia. Tak, i te ograniczenia są wprowadzone, to znaczy przede wszystkim na przykład, jeżeli chcę wyprowadzić mojego psa, to ten pies musi mieć zezwolenie przeze mnie podpisane, które pokazuje policjantowi, że wychodzimy na pulko, na łączkę, nie dalej położoną niż około pół kilometra. Biegać można pojedynczo, ale też kilometr od domu, od miejsca zamieszkania. Bardzo często policjanci sprawdzają, co jest w wózkach, jak się wyjeżdża ze sklepu, dlatego że jest zarządzenie, żeby to była pierwsza, no najważniejsze towary, najważniejsze niezbędne do życia, jeśli chodzi o żywność i o takie produkty, powiedzmy sobie, zapewniające higienę. Nie ma specjalnych problemów z papierem toaletowym, to nie jest tak jak w Polsce. Natomiast rzeczywiście są takie sklepy, domy handlowe, w których nie ma nikogo, a są takie, w których jest po prostu potworny tłok. To tego się nie da się przewidzieć. Również trzeba mieć na to zezwolenie przez siebie pod tak zwanym honorem podpisane. To jest, po prostu wypisuje się, kiedy się wychodzi, to jest to nowe ograniczenie, o której godzinie wolno robić te zakupy, przez godzinę tylko. Do lekarza można chodzić, jeżeli jest wezwanie od lekarza, no a jeśli trzeba pracować, bo nie można wykonywać tak zwanej, z francuska mówiąc, telepracy, czyli zdalnej pracy na odległość, no to wtedy po prostu trzeba mieć takie zaświadczenie od swojego patrona, od swojego przełożonego, że trzeba przyjść, no bo trudno wyobrazić sobie, żeby mechanik samochodowy, strażak czy lekarz wykonywali pracę wirtualnie. Francja, jak zresztą cała Europa, jak cały świat, boi się recesji, boi się o przyszłość swojej gospodarki. Bruno Le Maire, minister gospodarki i finansów Francji, nie wykluczył nawet nacjonalizacji firm. No rozumiem, że to jest jeden z elementów wśród rozwiązań pomocowych dla gospodarki francuskiej. To się przebąkuje na ten temat, ale to jest właściwie taka jedna z alternatyw, jedna z możliwości branych pod uwagę po to, żeby właśnie gospodarka francuska nie wpadła w recesję. No nie jest tak dramatyczna i tragiczna sytuacja jak we Włoszech, również nie tylko ze względów sanitarnych, ale i ekonomicznych. Pod względem sanitarnym dlatego jest ta hekatomba i ta apokaliptyczna sceneria włoska, że według francuskich ekspertów i lekarzy po prostu jest inaczej zorganizowana służba zdrowia. We Francji jest bardzo rozbudowany system lekarzy miejskich, to znaczy tych, którzy działają w przychodniach, w swoich własnych gabinetach, i pierwszy odsiew jest właśnie tam, to znaczy jeżeli się ktoś czuje jakieś, że ma objawy zarażenia wirusem, to pędzi do takiego lekarza i on mówi tak, pan może iść do domu i w domu proszę sobie zafundować kwarantannę dwutygodniową, a pan musi jechać do szpitala. Natomiast ponieważ we Włoszech nie ma tego systemu tak rozbudowanego, to wszyscy idą do szpitala. No i są te dramatyczne ograniczenia, o których wiemy, że na przykład respiratory podaje się osobom powyżej 60 roku życia. Z Paryża dla Państwa Marek Brzeziński. Pozdrawiam, dziękuję. 27 minut po godzinie 15. Sebastianie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam, słucham pana. Jestem krwiodawcą, oddawałem krew razem z małżonką i przyjaciółmi w ostatnią niedzielę, dzwonię z Łomży. Chciałem wszystkim radiosłuchaczom powiedzieć, że nie ma absolutnie czego się obawiać, ponieważ są, jest procedury, tak jak pani doktor mówiła, są procedury sprawdzające przed wejściem do, akurat u nas jest mobilne centrum krwiodawstwa, ponieważ nasz szpital został przekształcony na szpital zakaźny i jest przeniesiony, od jutra będzie przeniesiona akurat stacja krwiodawstwa do jednej z parafii w Łomży, do plebanii i tam będziemy po prostu oddawać krew. I myśmy wymyślili jako krwiodawcy z pracownikami mojej fundacji taką akcję, hashtag wyzwanie krwi. Ostatnio na mediach społecznościowych była taka bardzo popularna akcja, że wzywaliśmy inne osoby, typowaliśmy do tego, żeby jakieś zdjęcia udostępniały z młodych lat, a my z kolei namawiamy osoby, które wiemy, że są krwiodawcami, którzy to zrobi i są zdolni do tego, żeby krew oddać, do tego, żeby teraz się nie bały i zapewniamy wszystkich swoją postawą, że można spokojnie do takiego punktu się udać. Tam jest najpierw badana temperatura, jest wywiad, sprawdzane są, czy osoby, czy mogą, po prostu są zdrowe i tą krew oddać, która jest teraz niezwykle ważna. Panie zawsze Sebastianie. Krew, a teraz jest to szczególnie taki moment, kiedy powinniśmy ją zawczasu. Bardzo panu dziękuję za ten apel. Dziękuję za informację. Punktualnie 15.30. Zajrzyjmy do prognozy. Jutro w dzień zachmurzenie na północy małe. Będzie tam bezchmurnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane, na krańcach południowych okresami duże. Temperatura maksymalna od 8 do 11. Na obszarach podgórskich jutro nieco chłodniej. Tam od 3 do 7. A wiatry przeważnie umiarkowane, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy. Na Podkarpaciu porywy wiatru do 55 km na godzinę. Wysoko w górach do 60. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. To mój dom i wszystko mi w nim wolno. Mamy demokrację. Już otwieram! Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, o 19.50 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Gdzie ja jestem? W domu! A gdzie pan ma być? Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. 28 minut pozostało nam do godziny 16. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Ruszyć chcesz w najdalszy próg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć. Witam pana. Wiem, że zaobserwował pan pewne ciekawe zjawisko na stacjach benzynowych. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi przykro i czuję się troszeczkę upokorzony, ponieważ no, jako kierowca zawodowy i osoba, która w chwili obecnej no, jest zmuszona do pracy, żeby, że tak powiem, ciągłość dostaw jakaś była do sklepów i tak dalej. Niestety przez 6 dni nie udało mi się nigdzie, ale to nigdzie wykąpać. Wszelkie tłumaczenia dotyczyły koronawirusa. Z drugiej strony, z czego akurat jestem bardzo zadowolony, na wszelkich firmach w Belgii, Francji, Niemczech, nawet Polsce traktuje się nas jak trendowatych, czyli ludzi, którzy są na pewno zarażeni koronawirusem. Ja zresztą mam rękawiczki, środki dezynfekujące. Panie Wojciechu, czyli mówimy, jeśli dobrze zrozumiałem, o łazienkach, o prysznicach zamkniętych w Polsce na stacjach, tak? Dokładnie tak, ale nie tylko na stacjach, to dotyczy też firm. Na firmach jest to o tyle dobre, że ci ludzie siedzą za szklaną szybką, oni sobie dają buziaczki, no bo jak to Stasiu, przecież Stasiu nie będzie zarażony, tak? To ten kierowca, który przyjechał gdzieś tam z zagranicy, jest zarażony. To mi akurat jest na rękę, bo ja jestem chroniony. Natomiast... Panie Wojciechu, obiecuję, że reporter Trójki sprawą się zainteresuje. Pozdrawiam pana, 7 trójek na początku 22. To Anna Maria Jopek, program trzeci, 25 minut do 16. Połączyłem się z panem Michałem Czarnickim, rzecznikiem prasowym LOT-u. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ilu Polaków skorzystało z propozycji LOT-u i już wróciło do Polski? Z racji na niesamowitą sytuację, z którą mierzymy się dzisiaj, a zatem już nie tylko 14-dniowym uziemieniem wszystkich samolotów rejsowych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. Mówimy tu w tym momencie już nie o 14 dniach, właśnie jak mówię, tylko o 28 dniach, gdyż wczoraj rozporządzenie Rady Ministrów wydłużyło okres zawieszenia wszelkich rejsów dla bezpieczeństwa obywateli, ażeby właśnie osoby spoza granic Polski nie przyjeżdżały do naszego kraju. Tutaj właśnie została uruchomiona też w ramach sprowadzenia wszystkich Polaków do kraju operacja LOT do domu. Bezprecedensowa, bo jeszcze nigdy w historii zarówno naszego regionu europejskiego, jak i świata tak wiele osób nie można było sprowadzić. A ilu Polaków wróciło? Właśnie do tego dążę. Zgodnie z danymi, które podsumowaliśmy w dniu wczorajszym wieczorem, jest to 34 tysiące osób. A jak długo prowadzona będzie akcja? Aż nie będzie zainteresowania? Sama w sobie akcja jest prowadzona od 15 marca i będzie prowadzona do czasu, gdy wszyscy obywatele, którzy są chętni do powrotu z różnych, nawet często bardzo egzotycznych miejsc, nie powrócą na teren naszego państwa. No właśnie, bo spojrzałem na stronę internetową LOT-u, tam często obok daty LOT-u, kierunku skąd LOT, jest taka informacja: sprzedaż zakończona. Czy to znaczy, że na przykład z Cancun w Meksyku lotów powrotnych już nie będzie? To, że w tym momencie widnieje w systemie lot.com sytuacja, że sprzedaż została zakończona, nie oznacza, że tych rejsów nie będzie. My jako narodowy przewoźnik, co jest naszym obowiązkiem tutaj etycznym i moralnym, jako właśnie polskiego narodowego przewoźnika, staramy się jako, ażeby jak najwięcej osób mogło powrócić do kraju właśnie z tych destynacji. Na bieżąco analizujemy możliwości operacyjne. Nie jest to łatwe, gdyż normalny, ja to często powtarzam, ale i pozwolę sobie także teraz to zaznaczyć, normalny rejs regularny organizuje w przeciągu 3-4 miesięcy przed uruchomieniem właśnie takiego połączenia i dobywamy wszystkie zgody odpowiednich organów administracji cywilnej, jak i rządowej, a zatem operacyjne kwestie administracyjne załatwiamy 4 miesiące przed rozpoczęciem takiego połączenia i jest to ogromne wydarzenie i ogromne przedsięwzięcie. W tym przypadku tych rejsów mamy często kilka dni, często kilkanaście godzin, w niektórych przypadkach także kilka godzin, ażeby wszystkie te zgody nie tylko uzyskać, ale także wdrożyć tak, ażeby po pierwsze rejs był bezpieczny i żeby mógł się odbyć operacyjnie. A propos bezpieczeństwa, jeśli pan pozwoli, bo wiadomo, że wszyscy pasażerowie, kiedy wrócą do domów, mają obowiązkową kwarantannę. Czy na pokładzie samolotu są badani? Przeprowadza się wywiad? Tak, już to też pojawiało się w wielu pytaniach redaktorów. Muszę potwierdzić, że te osoby zarówno przed wylotem na rejsach z tak zwanych kierunków zagrożonych, które są publikowane przez między innymi Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego, mają bieżącą temperaturę przed wejściem na pokład. W wielu kierunkach właśnie tak się dzieje. Także po przylocie do Polski, tutaj na lotnisku Chopina, we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, także takie badanie jest dokonywane, także są zbierane tak zwane karty lokalizacyjne właśnie dla bezpieczeństwa wszystkich tych osób. Te osoby także są kierowane właśnie obowiązkowo na 14-dniową kwarantannę. To też dotyczy załóg polskich linii lotniczych i to jest bardzo ważne, żeby wybrzmiało, wszystkie te osoby, które są bohaterami, są takimi cichymi bohaterami, którzy latają w wiele kierunków na całym świecie, także mają takie zabezpieczenie, wyposażeni są w odpowiednie maski, okulary, specjalne stroje, także rękawiczki, w samolocie są wydzielone odpowiednie procedury, a zatem wydzielone odpowiednie toalety, zmieniony jest sposób cateringu, jest bardzo wiele tych elementów ochrony aktywnej i pasywnej tych osób, a także na naszych pokładach, na przykład Dreamlinerów, z racji, że są to najnowocześniejsze samoloty na świecie, został zainstalowany innowacyjny system klimatyzacji i wentylacji i każde cały czas powietrze, które znajduje się w kabinie samolotu, jest filtrowane przez tak zwane filtry HEPA, które usuwają do 99% właśnie zarazków tudzież substancji wirusogennych. Tak czy inaczej, lot, wiadomo, jak wszyscy przewoźnicy na świecie, traci. Ile lot traci dziennie na tym, że jest uziemiony? W tym momencie jest to zbyt wcześnie, ażeby podsumowywać takie dane. Pamiętajmy o tym, że jest to skala globalna. Lot pracuje w globalnych systemach dystrybucji z wieloma przewoźnikami lotniczymi, między innymi także w ramach umów Codeshare. Ci przewoźnicy także nie latają. Za wcześnie jest, ażeby podsumować takie dane. To, co mogę powiedzieć, to fakt, że dziennie skala działalności polskich linii lotniczych LOT to 15 do 20 tysięcy pasażerów latających dziennie naszymi samolotami. Te osoby także w tym momencie próbują zamienić te bilety, co im oczywiście umożliwiamy. Jest wiele systemów, w ramach których mogą oni zmienić ten bilet. Umożliwiliśmy 4 opcje podstawowe dla tych osób. Zapraszamy te wszystkie osoby, które właśnie mają odwołane rejsy w związku z przepisami tutaj wdrożonymi na terenie RP, na naszą stronę lot.com. Tam po kliknięciu w czerwony pasek na górnej części domyślam się, że na górnej wszelkie, strony można znaleźć wszelkie informacje. Bardzo panu dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję za rozmowę. Michał Czernicki, rzecznik prasowy LOT-u, był państwa gościem. 19 minut pozostało do 16:00. Tu program trzeci. Pan Andrzej Krótko, panie Andrzeju, witam, dzień dobry, halo. Tak, witam, dzień dobry. Panie Kubo, chciałem się odnieść do wypowiedzi pana korespondenta ze Francji. Aha, z Paryża, Marka Brzezińskiego. A propos pewnie papieru toaletowego? Tak, chodzi o papier toaletowy. Proszę pana, ja widzę, że w Polsce nie brakuje papieru toaletowego. Ja widzę, że każdą okazję trzeba wykorzystać po to, żeby dokopać Polsce, dokopać rządowi polskiemu. Tymczasem ten rząd zrobił setki razy więcej dobrego w sprawie koronawirusa niż rząd francuski. U nas nie choruje nawet tyle osób, ile tam poumierało. A widzę, że każda okazja jest dobra, żeby temu rządowi rządowi dokopać. Swoją drogą ciekawe, panie Andrzeju, że przez chwilę, bo rzeczywiście mam wrażenie, że to minęło, ten szał zakupowy papieru, ale by uznaliśmy przez chwilę, że to towar strategiczny, ale jeszcze ciekawsze, że również tak postąpili, tak reagowali Amerykanie, o czym opowiadał państwu Marek Wałkuski. Program trzeci, audycja popołudniowa. Baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to change the thing. Long gone the Mano Negra. Świat stawia czoła pandemii koronawirusa. Śledzimy oczywiście medialne doniesienia o kolejnych zachorowaniach. Wszędzie słychać instrukcje dotyczące tego, jak ustrzec się przed zarażeniem. Nawet osoby, które na co dzień nie odczuwają lęku w obecnej sytuacji, doświadczają go bardzo wyraźnie. Jednak czy nasz strach jest adekwatny do zagrożenia i co zrobić, by go nie wyolbrzymiać? Gdzie szukać pomocy? O tym Monika Suszek. A pomoc znajdziemy w internecie i to bardzo profesjonalną. Psychologowie i psychoterapeuci łączą siły i wirtualne zasoby, by móc porozmawiać z każdym, kto tylko będzie odczuwał taką potrzebę. Powstała ogólnopolska inicjatywa Psychologowie dla Społeczeństwa. To nieodpłatna i bezinteresowna pomoc, mówi inicjator akcji Krystian Rubacha. Inicjatywa Psychologowie dla Społeczeństwa jest skierowana w zasadzie do każdego, kto w tym momencie ze względu na stan pandemii przeżywa rodzaj kryzysu psychicznego. Jest to wsparcie krótkoterminowe, opierające się o 3 rozmowy, które trwają od 30 do 50 minut. Rozmowa może odbyć się za pomocą dostępnych komunikatorów, ale również przez telefon. Zdaniem psychologa Aleksandry Piotrowskiej, każda, nawet najkrótsza rozmowa może mieć wielkie znaczenie. Jeśli mamy życzliwe ucho, nawet jeśli to ucho jest bardzo daleko od nas i jego właściciela nigdy nie widzieliśmy i zapewne nigdy nie będziemy mieli szansy poznać, to i tak okazuje się, że taka rozmowa może nam bardzo dużo dać. Straszną rzeczą jest to, że okazuje się, iż całkiem spora część z nas nie ma z kim porozmawiać po to, żeby wyrzucić z siebie obawy, podzielić się lękiem. Poczucie lęku i niepokoju w obecnej sytuacji są naturalnymi emocjami, dodaje Rubacha. Nikt z nas nie wie, co się wydarzy. To jest niepewność, która jest uniwersalna dla ludzi w ogóle, ale w tym momencie nie wiemy bardziej niż zwykle. To, co można robić, to skupiać się na tym, czego doświadczamy w danej chwili, w tu i teraz. Kiedy powiem, że jest mi smutno, to często ten smutek po pewnym czasie się zmniejszy. Tak to działa. Obawy i niepokój na co dzień towarzyszą również służbie zdrowia. I z myślą o nich Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zorganizowało pomoc psychologiczną, mówi rzecznik organizacji Aleksandra Rutkowska. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że to są ludzie, którzy dziś są na pierwszej linii walki z koronawirusem. To są osoby, które potrzebują też naszego wsparcia. Pracują, ryzykując swoje zdrowie i życie. Pracownikom służby zdrowia pomagają doświadczeni lekarze. Wiem, z jakim stresem mierzą się medycy, dodaje lekarz-psychiatra Paweł Szczuciński z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Mamy świadomość, że będzie na nas spoczywać duża odpowiedzialność, nie tylko za zdrowie pacjenta, ale również taka odpowiedzialność epidemiologiczna. Drugi problem, przed którym stoimy, no to nasze własne rodziny. Jesteśmy bardziej narażeni na kontakt z wirusem, no przez co będziemy musieli w jakiś sposób izolować się od rodzin. Kontakt do specjalistów, którzy nieodpłatnie świadczą pomoc psychologiczną, można znaleźć na stronie Psychologowie dla Społeczeństwa. O nasze zdrowie psychiczne pytała Monika Suszek. 18? Nie. 12, 13 tak dokładnie. A za trzecim razem się udało. Do godziny 16. Pan Piotr na antenie, krótko proszę, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Panie witam. Kubo, mam takie pytanie do pana poniekąd. Czemu pan nie zapytał tego pana z lotu, który informował o poniekąd dobrej oczywiście akcji wprowadzania naszych obywateli do kraju, ale oczywiście nie jest to za darmo, więc też ten lot troszkę sobie, że tak powiem, wspomógł się w tej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej jest w tej chwili i nie zrobił tego całkowicie dla obywateli za darmo. Mam wrażenie, panie Piotrze, że po prostu te pytania o finansowanie ceny biletów już po prostu padły. 7 trójek na początku, 22. to Kazik, kwartet Proforma. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa, na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. W ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone, i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgryzionej. Od dziś, proszę Państwa, obowiązują nas, przypomnę, nowe ograniczenia dotyczące przemieszczania się. O tych ograniczeniach w Trójce już za chwilę. Kazik i kwartet Proforma. Od północy obowiązują nowe przepisy dotyczące poruszania się i gromadzenia się. Z domu można wychodzić tylko w uzasadnionych przypadkach. Co więcej, razem mogą iść maksymalnie dwie niespokrewnione ze sobą osoby. W komunikacji miejskiej może być tylu pasażerów, ilu zajmie maksymalnie połowę miejsc siedzących. O tym, kiedy możemy wychodzić z domu, Tomasz Jeleński. Z domu możemy wyjść jedynie w uzasadnionych przypadkach. Do pracy, lekarza czy do sklepu. Możemy poruszać się tylko razem we dwoje. Nie dotyczy to rodzin. Jednak jakie są te uzasadnione wypadki i co zrobić, jeżeli mamy w domu na przykład taką oto awarię? No właśnie, zepsuł się nam kran, woda cieknie. Trzeba kupić chyba nową uszczelkę, więc ciekawe, czy jest to przypadek uzasadniony, żeby można było wyjść na ulicę. W skrzynce znajdujemy awizo. Czy możemy iść wobec tego na pocztę? Pani Justyna ma wątpliwości. My wiemy, że nie wychodzić, natomiast są sprawy, które zostały przez nas jeszcze nie załatwione, to znaczy chociażby odbiór przesyłki poleconej z Poczty Polskiej. Tu właśnie mam awizo. Zastanawiam się, czy w ogóle będę mogła odebrać tą przesyłkę. No z racji tych rozporządzeń, które zostały wprowadzone. Możemy odebrać przesyłkę czy list polecony, bo placówki pocztowe funkcjonują chociaż krócej, mówi Joanna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej. Placówki pocztowe są czynne, skróciliśmy godziny pracy ze względu na podniesioną absencję pracowników, ale zapraszamy do placówek pocztowych, które są czynne 6 godzin codziennie, między godziną 8 a 14 lub między godziną 14 a 20. Część placówek jest również czynna soboty, a placówki, które były całodobowe, w tej chwili są czynne od godziny 8 do 20. Za kilka dni kończy się badanie techniczne naszego samochodu i tu rodzi się pytanie, możemy odłożyć je na później czy nie? Wątpliwości rozwiewa Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego. Faktem jest, że musimy się zmierzyć z ekstraordynaryjną sytuacją, ale ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada na właścicieli pojazdów ciągłość w wykonywaniu badań technicznych. Nie ma zatem możliwości, aby odlec w czasie przegląd techniczny pojazdu. Powinniśmy pojechać do najbliższej stacji, ale co zrobić, jeżeli ta będzie zamknięta? Podpowiem, że w ramach patronatu nad stacjami kontroli pojazdów ITS prowadzi stronę internetową pod adresem patronat.its.waw.pl, na której znajduje się lista aktualnie otwartych stacji. Oczywiście wcześniej lepiej zadzwonić i sprawdzić, czy konkretna stacja diagnostyczna będzie otwarta. Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji, wyjaśnia, że można wychodzić z domu i jeździć samochodem. Zachowajmy naprawdę duży spokój. W tym zakresie się nic nie zmienia. Mamy prawo wyjść do sklepu, mamy prawo pojechać do sklepu, mamy prawo wyjść do zakładu pracy, odwiedzić znajomych, wykonać te czynności życia codziennego. Możemy nawet pojechać na drugi koniec Polski, jeżeli chcemy odwiedzić rodzinę, czy mamy do załatwienia jakąś sprawę. Jeżeli chcemy pojechać odwiedzić rodzinę, nawet jadąc kilkaset kilometrów, spokojnie mamy do tego prawo. Ale ważne jest, że samochodem mogą podróżować maksymalnie dwie niespokrewnione ze sobą osoby. Nie dotyczy to rodzin. Policja zapowiada, że będzie kontrolowała samochody i sprawdzała zwłaszcza te pojazdy, gdzie będzie więcej niż dwie osoby. Obowiązuje, przypomnijmy, zakaz zgromadzeń z wyjątkiem nabożeństw. Tu również są ograniczenia. Maksymalnie 5 osób. Do tego limitu nie wlicza się osób sprawujących obrzędy. Te informacje zebrał dla Państwa Tomasz Jeleński. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek, na początku 22. zd3@polskieradio.pl. George Springsteen. You wake me in the night till your tears falling down. Come let me dry them for you. I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. A story of heroes who fight on at any cost, of a kingdom of love to be won or lost. We fight here together till victory is won. Come take my hand till morning comes. Just close your eyes. I'll stand by you always, always, always. I'll stand by you. Dark, tomorrow can seem so very far away. Hear the ghosts and the goblins can rise from your dreams to steal your heart away. Together we'll chase those thieves that won't leave you alone. Out from under the bed, out from over. And when the light comes, we'll laugh, my love, at the things that the night had us so frightened of. And until then, I'll stand by you always, always, always. 4 minuty do 16. Pani Elżbieto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Elżbieta z tej strony. Ja w sprawie zdalnego nauczania. Ponieważ dzisiaj już osłabłam. Uczę przez półtora tygodnia i zdalne nauczanie, chciałam powiedzieć, że nie istnieje. My próbujemy coś zrobić, żeby pomóc dzieciom. Oczywiście robimy, co możemy, natomiast tytuł zdalne nauczanie jest nieprawdą. Dzisiaj padło wszystko. To po prostu nie istnieje. Blokada, znaczy, na całej linii. Co to znaczy padło, Pani Elżbieto? To znaczy, na przykład Librus na parę godzin się zawiesił. Także dzieci nie miały możliwości ani połączenia się z nami, ani odpowiedzi na pytania, bo akurat ja mogę działać tylko przez Librusa. Oczywiście utworzyłam dodatkowe konto w internecie, tak żeby dzieci się mogły jeszcze łączyć w inny sposób. Ale to nie jest zdalna nauka, to jest namiastka zdalnej nauki. To, że będą kłopoty i coś się będzie zawieszało, to przyznam, że można uznać za pewnik, biorąc pod uwagę tempo wdrażania i dość zaskakującą sytuację, dość zaskakującą zmianę. No ale cóż, no pozostaje nadzieja, że to po prostu wróci do normy, że zadziała. Pozdrawiam panią.